सामवेद उत्तरार्चिक चतुर्दशो अध्याय अभिप्रस से लेकर सतपतिम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु पुरुष, तू इंद्रियों के स्वामी, परमेश्वर के पुत्र रूप तथा सद्गुणों के पालक, जीव की यथावत जानने के लिए वेद मंत्र से प्रशंसा कर। आ हरे से लेकर अभी सन्नवाह में ही दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस अंतरिक्ष श्लोक में सूर्य की किरणें उत्पन्न की गई हैं, उस पर योग सिद्धियों से अधिकार करके हम परमेश्वर की उपासना करते हैं। इंद्राय गाव आशीरम से लेकर विदर तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवाणियां न्यायकारी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उस ज्ञान का प्रकाश करती हैं जो सर्वत्र विद्यमान है। आनो विश्वासु से लेकर ऋचिशम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग सारे विघ्न कालों में विद्वान पुरुष की सेवा करो। हे ज्ञान नाशक, काम क्रोध आदि को दूर करने वाले तथा प्रशंसनीय विद्वान, आप हमारे वेद अध्ययन और यज्ञ समयों में उपस्थित रहो। तुम दाता से लेकर मैं है दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो धनो आदि का दाता है, तो ही सत्य स्वरूप तथा भक्त को ऐश्वर्यशाली बनाने वाला, तेरी कृपा से हम बहुत धन अन्न पुत्र तथा बल के प्राप्त कराने वाले कार्यों को स्वीकार करते हैं। प्रत्नम से लेकर समस्वरण पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग सनातन अपूर्व प्रशंसनीय तथा अमृत रूप आनंद और ऐश्वर्य को अति गंभीर तथा महान परमेश्वर से दोहन करते हैं, उत्पन्न हुए उस आनंद और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। आदि के चित से लेकर व्योर्णते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर का साक्षात करने वाले, आत्म प्रकाश से युक्त तथा दिव्य विभूतियों वाले योगी जन, सूर्य के उदय होने के पूर्व प्राप्त करने योग्य परमेश्वर की उपासना करते हैं। अघ यदि में से लेकर वी राजसी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, क्योंकि तू गौ समूह में स्थित वृषभ के समान इन ध्यू और पृथ्वी लोक तथा सारे भवनों में व्यापक होकर विराजमान है, अतः उपासनीय है। इम मुझ से लेकर प्रवोच पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो हमारे ग्रहण करने योग्य तथा नए नए ज्ञान के साधन भूत संपूर्ण लोकों को विद्वान को उपदेश करता है। विभक्ता से लेकर शर्षी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अद्भुत ज्ञान प्रकाश वाले परमेश्वर, तो धन का वितरण करने वाला है। नदी के किनारे से नहरों के समान तू दानी पुरुष के लिए धन की वृष्टि करता है। आ नो भज से लेकर अंतमस्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो हमें उत्कृष्ट तथा मध्यम श्रेणी के भोगों को प्राप्त कराता है, तो ही पृथ्वीलोक संबंधी धन का उपदेश भी करता है। अहम इत ही से लेकर अजनी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैंने सबके रक्षक परमेश्वर की बुद्धि को धारण कर लिया है, मैं सूर्य के समान तेजस्वी हो गया हूं। अहम प्रत्नेन से लेकर इत धदे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं मेधावी पुरुष की भांति प्रवाह रूप से अनादि जन्म से वेदवाणी को अलंकृत करता हूँ, जिससे परमेश्वर मुझ में बल धारण कराता है। ये त्वाम इंद्र से लेकर वर्धस्व श्रिष्टुत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, जो लोग तेरी स्तुति नहीं करते और जो मन दृष्टा लोग तेरी स्तुति करते हैं, उनके मध्य वर्तमान हमारे द्वारा स्तुति किया हुआ तू हमारी वृद्धि कर, प्रथम खंड समाप्त। अग्नि से लेकर महया गिरा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जल के निर्माता परमेश्वर, तू नाना प्रकार की अग्नियों के द्वारा हमें ब्रह्मांड के जानने की इच्छा कराता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यूलोक तथा मनुष्यों में रहने वाली अग्नि से हमारी वाणी को शक्ति देता है। प्र स से लेकर परिवृत्त दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसकी नाना प्रकार की अग्नियों द्वारा ऋतुएं पैदा होती हैं, अनन्य प्राकर्म से युक्त वह प्रसिद्ध परमेश्वर हमें तथा हमारे पुत्र पुत्र आदि को प्राप्त होवे। तम नो अग्नि से लेकर दानाय चोद्य। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू अग्नियों द्वारा हमारे अन्न, जल तथा यज्ञ की वृद्धि करता है। तू ही हमें यज्ञ करने तथा धन का दान देने की प्रेरणा करता है। तवे सोम से लेकर पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सर्वशक्ति मन परमेश्वर, मुख्य ऋतिक जन अन्न तथा महान यश की प्राप्ति के लिए तेरे आश्रय में अपनी मति रखते हैं। तू हमें बल और प्राकर्म प्राप्ति की प्रेरणा कर। अभ्यभी ही से लेकर घवस्त्यो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो लोगों के पानी पीने के योग्य नाशीन होने वाले कूप के समान तथा हाथ से जल भरने वालों के समान धन और यश से सबको भरपूर कर देता है। अजीजनों से लेकर सनिश्य दत्त तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अविनाशी तथा नित्य परमेश्वर, तू मरण धर्मा प्राणी के लिए सुख उत्पन्न करता है, अन्न आदि को प्रदान करता हुआ सदा रहने वाले तथा कल्याणकारी जल के धारक अंतरिक्ष में व्यापक हो रहा है। आ इंदुम इंद्राय से लेकर महितवना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुषो, आप लोग परमेश्वर के निमित्त यज्ञ का संपादन करो। वह ऐश्वर्य के साधन विज्ञान की रक्षा करता है तथा अपनी महिमा से धन प्राप्ति की प्रेरणा देता है। उप उ हरि नाम से लेकर अश्वस्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, मनुष्यों के पालक तथा धन को देने वाले तुझ प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, तो स्तुति करने वाले मुझ विद्वान की टेर सुन। न से लेकर वंदना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, कोई भी तुझसे प्रथम नहीं, अर्थात तो अनादि है, कोई तुझसे अधिक वीर तीनों कालों में ना हुआ है, ना है और ना होगा। धन रक्षा तथा स्तुति द्वारा भी कोई तुझसे बढ़कर या तेरे समान नहीं है। नदम वा से लेकर इशुध्यसी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, तुम लोग उषा तथा संयोजक शक्तियें, किरणों आदि के उपदेशता और गौओं, वेदवाणियों तथा अपने पालक परमेश्वर की प्रार्थना करो। द्वितीय खंड समाप्त। देव वो से लेकर देव ओहते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, परदीप्त यज्ञ की अग्नि में तुम्हारी घी से भरी हुई स्त्रुवा पड़नी चाहिए। तुम लोग स्त्रुवा को घी से भरपूर करो और अग्नि को घी से सींचो। तदंतर परमेश्वर तुम्हारे अभिष्ट को प्राप्त कराएगा। तम से लेकर दाशुषे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान जन उन श्रेष्ठ ज्ञान वाले तथा दाता परमेश्वर को कल्याणकारी यज्ञ के वहन करने वाला स्वीकार करते हैं, जो कि उपासक तथा दानी पुरुष को रत्न तथा उत्तम प्राकर्म आदि प्रदान करता है। आदर्शी से लेकर ना गिरा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पृथ्वी आदि लोगों का ज्ञाता है, जिसके आश्रय में लोग नियम आदि का धारण करते हैं, उस सुप्रसिद्ध श्रेष्ठाचारी की वृद्धि करने वाले विद्वान पुरुष को हमारी प्रशंसा के वाक्य प्राप्त हों। यस्मात से लेकर नमस्यत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे लोगो, मनुष्य सृष्टि के कर्तव्य कर्मों को करने वाले जिस परमेश्वर से डरते हैं, उस हस्त्रों प्रकार के धनों के दाता परम प्रभु को यज्ञ में अपने कर्म और ज्ञान से नमस्कार करो। प्र देवो दासों से लेकर नाकस्य शर्मनी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य संबंधी प्रकाशमान अग्नि विद्युत के समान अपने बल के साथ समस्त प्राणियों की माता पृथ्वी पर आती है। वे अंतरिक्ष के पोल में भी स्थित हैं। अग्नि से लेकर दुच्छु नाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वन, तो हमारी आयुओं को पित्र कर, हमें बल और ज्ञान दे, हमारे दुर्गुणों को दूर हटा। अग्नि ऋषि से लेकर महागयम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर सर्वव्यापक सर्वसाक्षी शुद्ध स्वरूप सृष्टि के पदार्थों को रचने से पूर्व धारण करने वाला तथा पांच जनों का उपास्य है, उस सर्वशक्तिमान की हमें उपासना करते हैं। अग्नि पवस्य से लेकर मई पोषम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, उत्तम कर्म वाला तो हमें अन्न तथा उत्तम बल दे, तो हमें धन तथा पुष्टि धारण करा। अग्नि पावक से लेकर यक्षी च पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शुद्ध स्वरूप परमात्म देव, तो अपने तेज तथा आनंददायिनी वेदवाणी से 33 देवों को धारण और संगत करता है। तम तवा से लेकर वीत्ते वह दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रकाश के उत्पादक तथा अद्भुत प्रकाश वाले परमेश्वर, हम तुझ सुखदाता की प्रार्थना करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विद्वानों को प्राप्त करा। वीति होत्रम से लेकर अध्वरे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वज्ञ परमेश्वर, हम तुझ सर्वव्यापक प्रकाश स्वरूप तथा महान प्रभु को अपने हृदय आकाश में समाधि बल से प्रकाशित करते हैं। तृतीय खंड समाप्त। अवा नौ अग्नि से लेकर वंद्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे समस्त कर्म में स्तुति किए जाने योग्य परमेश्वर, तो अपने रक्षा साधनों से गायत्री द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के संपादन से हमारी रक्षा कर। आ नो अग्नि से लेकर दुष्टरम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो हमें दरिद्रता को सदा दूर करने वाले चाहने योग्य तथा समस्त संग्रामों में शत्रुओं द्वारा न समाप्त किए जाने योग्य धन से भरपूर कर। आनो अग्नि से लेकर देही जीव से तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, हमें जीविका के लिए उत्तम ज्ञान से युक्त समस्त मनुष्यों का पोषण करने वाला तथा सुख का हेतुभूत धन प्रदान कर। अग्नि से लेकर धनम धनम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमारी बुद्धियां संग्राम में शीघ्रगामी अश्वों को योद्धा के समान आत्मा और परमात्मा को जाने, इस ज्ञान से हम वृद्धि करने वाले धन को जीतें। यया गा से लेकर मध तय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, विघ्नों को दूर करने वाली जिस तेरी रक्षा से हम वेदवाणियों को प्राप्त करते हैं, उसकी हमें उत्तम धन की प्राप्ति के लिए प्रेरणा दे। आग्ने स्थूरम से लेकर पमीम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू आकाश को तेज से प्रकाशित करता है, तू वाणी को अपने कर्म से प्रवृत्त करता है, तू हमें गौ तथा अश्व आदि से युक्त विशाल और विस्तृत धन प्रदान कर। अग्नि से लेकर ज्योति जनेभ्य चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, समस्त प्राणियों के लिए प्रकाश को धारण करते हुए तूने न जीर्ण होने वाले सूर्य और नक्षत्र को द्युलोक में स्थापित किया है। अग्नि से लेकर धदत पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू श्रेष्ठ भक्तों का अत्यंत प्रिय, समस्त प्रजा का ज्ञाता, तथा सर्वव्यापक होने से सबके समीप उपस्थित है, तो स्तुति करने वाले को जीवन प्रदान करते हुए बोध दे। अग्नि मूर्धा से लेकर जिनमति, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये प्रसिद्ध अग्नि मूर्त पदार्थ को धारण करने वाला द्यु तथा पृथ्वी लोक का महान रक्षक, यह जल के परमाणुओं को गति देता है। ईशे से लेकर शर्मनी, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, सुख का रक्षक तो वर्णीय तथा देने योग्य धन का स्वामी है, तेरी स्तुति करने वाला मैं सुख में रहूं। उत अग्नि से लेकर अर्च्य, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, शुद्ध पवित्र तथा प्रकाशमान तेरे प्रकाशपुंज सूर्य तथा नक्षत्र आदि को प्रकाशित करते हैं। चतुर्थ खंड समाप्त। चतुर्थो अध्याय समाप्त।